Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irrateko entzuleok. Kiroletik saioari hasiera emanen diogu gaur ere eta urte bukaeran gaudenez ba saio berezia izanen da gaurkoa. Asteko Real Unionen azken albiste zarituko gara, nola ez, asteburuan ligako urteko azken jardunaldia jokatu baitu Bartzelonan, Barsaren kontra. Eta bi eta bateko markagailuarekin galduta, Irunen dago taldea berriz ere, biharko itzordu garrantzitsua prestatzen. Hain zuzen ere urteari bukaera borobila emateko talde txuribeltzak lehen mailako Mallorca jasoko du bihar Galen, kopako neurketa jokatzeko. Horren inguruan mintzatu gara, gaur goizean David Mobila entrenatzailearekin baita Iñaki Goikoetxea teknikariarekin ere, eta eurek ilusioz eta gogo zaudela aipatu digute. Azken orduko albistez gain, aipatu dugun moduan urteko azken egunetan sartuak gaude, eta beraz, urteko kiroletik azken saio hauetan, 2022ko errepasoa eginen dugu nolabait ere, eta urtean zehar Antxeta Irratitik pasatu diren gonbidatu bereziak entzuko ditugu berriz ere. Gaur, Real Unionen inguruan ari garen ez, ba, Igor Emeri lehendakariarekin izanen gara. Bizpairu aldiz, elkarrizketatu dugu aurten, aurreko denboraldiaren bukaeran, eta urtengo denboraldiaren hasieran. Eta orduan errandako guztia berriz ere izanen dugu gaurko saioan. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, ba, astezagun, gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Real Unionek ligako urteko azken neurketa jokatu zuen pasaden larunbatean Bartzelonan, Barsaren kontra intzuzen ere. Johan Cruyff zelaian aritu ziren bitaldeak aurrez aurrez, eta bi eta bateko markagailuarekin bukatu zen azkenean partidua Kataluniarren alde. Lehen gola etxekoena izan zen, atxeden aldera iristeko minutu bakarra geratzen zenean. Bat eta utxeko markagailuarekin hasi zen beraz bigarren zatia, eta orduan izan zuen Real Unionek berdintzeko aukera. Bat eta batekoa ezarri zuen Jonanderrek, baina Barsak berriz ere gola sartu eta bi eta bateko ezarri zuen segidan. Talde txuribeltzak berriz ere berdintzeko aukerak izan zituen, baina ezin izan zuen atean asmatu eta azkenean puntuak Bartzelonan gelditu ziren. Ligari bukaera manda, ba, bihar bertze itzordu garrantzitsu bat izanen du Real Unionek aipatugun moduan, hain zuzen ere, kopako neurketa jokatuko du bihar iluntzeko 9:00 eta Galen jaso beharko du orduan Mallorca lehen mailako taldea. Txuribeltzak gogoz eta ilusioz daude berriz ere kopako arrats bat Galen bizitzeko eta Kadizen kontra bizitutakoa berriz ere sentitzeko. Eta horrelaxe, bazaldu digu Iñaki Goikoetxea Real Unioneko teknikariak ere. Bai, partidu oso polita ez, ba, lehenengo mailako beste talde bat, ez, Irunera datorrela. Eta garrantzitsua bai klubarentzat, ba, bueno, beste talde indartsu bat etortzea Irunera, bai jokalarientzat bai motivazio aldetik eta gogo aldetikan oso polita eta zaletuentzako, ez, disfrutatzeko eta gozatzeko partidu bat. Egia da, ba, bueno, Kadizekin alderatuz, ba, partidu ezberdina espero dugula, ez. Kadiz etorri zenean ona, ba, ostegunean partida jolastuta etorri zen, ostegune asteazkenez dugu horatzen, eta deskantzurako denbora gutxirekin, ez? Eta Mallorca, ba, bueno, mundiala dela medio, ba, hilabete bateko aurre denboraldi bat eduki du aurretik, eta bueno, fresko etorriko dira, eta nik uste, ba, beraie jokalari honenekin etorriko direla, ez? Eta orduan, ba, bueno, partidu ezberdina oso zaila, baina gogotsu hartzen duguna. Ba, hori da, bihar gaueko 9:00 arituko dira Real Union eta Mallorca aurrez aurre, kopako kanporaketa bere ganatu, nahiean. Ba, orain iragarkiei tartetxo bat eginen diegu eta bueltan izanen gara segidan Igor Emeri lehendakariarekin. Etorkizuna. Etorkizuna ez da leku bat, ondorioa baizik. Orain, aukera berdintasunaren alde lan egitearen ondorioa. Ezagutu Gipuzkoarrok zer egiten ari garen gure etorkizunaren alde. Etorkizuna eraikiz puntu eusen sartuta. Etorkizuna orain. Gipuzkoako Foru Aldundia. Ba, honen ondotik, hasieran aipatu dugun bezala, urteko kiroletik azken bi saio hauetan urteko errepasoa eginen dugu, eta lehen gonbidatua Igor Emeri, Real Uniongo presidente, izanen dugu. Berarekin egon ginen, aurreko urteko denboraldiaren bukaeran hain zuzen ere, 2021-2022 denboraldiaren errepasoa egiten. Pasadeen urtean, Real Unionek 60 puntu batu zituen guztira sailkapenean, eta maila zigotzeko playoffak jokatzeko puntuan egon zen baita ere. Azkenean etzen posibilizan, baina taldeak lan hona egin zuela gerian utzi zuen,

ba, pozik. Eta hori, ara begira, eta endaiari begira ere, saiatu era, hemen pixka zailagoa da, beste klub batzukin ere hitz egin dugu, Angelurekin, Baiorenekin, hor gabiltza harreman horiek hobetzen, edo hasten gure kasuan lehen aldia daitzen dugula bereekin Real Unionen izenean. Eta eskualdea, iratzen non dagoen kokaturik. Hori da, garrantzitsua da, ez, harreman horiek egitea, batez ere, klub txiki horientzat nik uste, ez, baino bai, harreman edukitzea eta, bueno, pixka bat gora begiratzea eta ikustea ondoan baduzula aukera hori. Eta Hondarribiarekin ere, markatu, ez dutela aipatu, Hondarribiarekin ere. Claro, etxekua zea, etxekua. Bai. Guk argi daukagu, lehendabizi bai indartu ardugula gure azpiegitura, gure estruktura Irunen, hor, pues hori, azko zeren indartxoa izatea, baina hortik aurrera garatzea eta zubi horiek eraikitzea poliki-poliki. Eta bestei lagunduz, baita bere guri lagunduz, eta horrela indartxoak izango dira. Eta ez gera Irungo klub bat bakarrik. Hemen baiera oso indartxo daukagu. Eta niko laipatzen honen beste unean baita beste proiektuan, bionbi proiektuan baita nabiela, zabaldu beharra daukagu. Azkenean gu baiera bat gera, eta baiera honetan ez dago ez Irun, ez Hendaia, ez Hondarribi, ez Bera Lesaka, ez denak batera daude baiera honetan. Eta baiera hori indartxoa izango da, elkarrekin lan egiten badu. Muga gainditzeko, muga apurtzeko entzuzen ere, geure inguru hori sendotzeko azkenean. Bi gonbidatu ditugu, ez gaur? Bai, hori da. Ditugunak, ez da, Paula? Bai, hemen ditugu, Itzal eta Jande. Bai. Ez dakit zerbait erran nahi duten. Pentsatzen dut, baietz, ikorremererikin, ez, Jande, pilotaria da. Bai, hori da. Baina, ez dakit futbolari... Ez da, pilota sekzioa ez daukagu hendik, baina, bueno, igual, egunen batean... Galderarik, kaixo, eguardion, ze moduz? Bikain dauzu. Bikain, ederki. Kalderarik, Igorreri, ba, zukilorari azatako kaldera bat egingo. Bo, futbola ere praktikatzen dut, nahian. Ba. Eta, jakin... Eglanten zen, bai, hor jolastuzu? Bai, lagunak ditut. Desente erraluñonen jokatzen dutenak. Gaban. Bai, eta horrek erakusten duz, kilometro erradio hau edo txuike honetan ze futbol maila baden eta pentsatzen dut harremena sendotu behar dela baian, ez? Hori isiur da ni askota joten ez, beste honen goentzen Hendaiako veteranoekin Belzeinako futbol zelean jokatzen goentzen beraiekin pasain igandean zu azkenean Hondarribiakin Hendaiakin eta Erreuniko veteranoekin ari da. Hiru talde ditu. Bueno, Erreuniko presidenteak, claro, bera. Hondarribiarra, Irundar taldea bere buruan eta hiruetan ondo hartu naute. Orduan, esaten badete ez, zu gorri bizera orain ez etorri, ez. Eta Hendaiarekin harremana oso estua duzu. Orduan, Henda Belzenia onduan bizi naiz, ni 5 minututara eta orduan begira ezazu. Hendaian bizi naiz, Hendaian ikasi nun, txikien nintzenean eta Eglantens beti lagunak izan ditut, elanti zen. Hendaian nun ikasi zenuen? Ikasi nun Saint-Germain eta Sacré-Cœur, orain Grup 7 zen dena. Eta gero hortik Doni Banen utzun egin zen. Galderarik, beste galderarik? Ez, zuk? Ez da ere? Egun hauetan gurekin egongo dira. Eta nik, jakintzazue, ni zuek bezala hasi nintzela. Nik kazetaria nintzen, Juan Pedro eta Paulanekin ez duen koinziditu, baina nire kazetaria nintzen, nik kazetaritza ikasi nun, Irunean eta Irunen dago nintzen lanean kazetaria. Nahi dut jakin, berak ateratu du gaia, Real Union Lorkaren aurka ari zen igotzeko, eta Lorkako entrenatzailea Unai Emery zen. Bai. Zagutzen duzu nahi meri, ez? Bai, igorrek ere, ez? Egun hartan, bihotza, nondik zegoen? Ba, bihotza normalian familiarekin dago. Claro, claro, claro. Lehen aipatzen genuen proiektuak eta... Horregatik esatu, bai, pertsona den horregatik, proiektuak, bai, baina pertsonak ere, bai. Bai, noski. Nik, eta nik uste dut, adibidez, kasunetan ikorren eta Real Unionen aldetik. Real Unionen bankioaren ondoan negoen esieta. Berdan, baina lanean, ez? Lanean, mikroarekin negoen. Benjamin Ramosek sartu egiten. Bueno, ba, eskerrak asko gurekin izateagatik, nire aldetik. Bai. Eskertu behar dugu Igor Beti. Noski. Eta Martintzi Etxeak egin digun harremana ere. Bai, hori da. Urtero Martintzi Etxeak bere laguntza nola ematen gaitun. Bai. Ez da bakarrik gurremer ingotuak, beste gauza asko inguruan izaten direlako. Bai, noski. Eta prentsa zerbitzuari eskertu behar dugu ere. Hori da. Bere eragina durako egunerokoan. Bero? Ba, hori da. Mila esker Igor, eta bueno, zurekin hitz egiten jarraituko dugu seguru. Urrengo hilabetetan eta diren bertze kontuetan, eta urrengo denboraldia astera hasiko denean, eta bueno, ba, bitartean zorteon eta mila esker. Mila esker zuei, iten duzuen jarrepenagatik, eta ba, bueno, hor ikusten gara normalen ostiralero eta astebururo ia estadion galen urtean zehar, ba, egizu zuen etxea dela, eta zer behar baduzu, ba, telefonoz daitu, neri edo Martineri, edo nazo bezala, baina... Kanponere ikusten gara, baina komplikatu gaitzaten da, eta aurten ere. Bina eskertzen daiten duzu, eta, esker. Eta bigarren mailara, horretara begiratu behar dugu, zer ba, beste naz komplikatu gaitzango da. Hori, argi da garbi, esan behar da ere. Ez balin badute, kategoria hau, osatzen diruakin eta behar den proiektuekin bertan behera egingo du. Orain dela 40 urte gauza bera gertatu zen, eta ez balin badute diruarekin eta behar den azpiegiturekin eta beste natokekin osatzen, bertan behera egingo du. Horrela da. Eta bigarren mailan reunion anima dago, bai baiara, eskualdea eta kirola eta pertsonak hobera egingo du. Hori da. Ba, mila esker. Bale, zuei mila esker. Ba, honen ondotik, aurten ere, 2022-2023ko denboraldiaren hasieran berriz ere emeri izan genuen gure etxean, eta orduan, ba, aurtengo erronka eta helburu berriak argitu zizkigun, ez bakarrik lehen taldeari begira, baizik eta klubak bere osotasunean zituen BTBR-ei begira ere. Tartean, emakumezko futbolean proiektu berri bat egiteko nahiare azaldu zigun Real Uniongo lehendakariak. Entzungo dugu. Bueno, Igor, denboraldi hasiera dugu ja hemen, igande honetan, hasiko zarete ligako lehendabiziko jardunaldiarekin, etxean izanen da lehendabiziko partidua, Korneillaren kontra, eta bueno, nola aurre ikusten duzue lehendabiziko partidua, hau etxean izatea ere, bueno, ba, bere garrantzia du, ez? Ba, kaixo, egunon, bai, tami esker, eta nik uste dute ilusio hitza ez baute, lehendabizi erabiltzen, ba, gaizki gabiltzala. Orduan, batez ere ilusioarekin, bai, emango diogu hasiera igande honetan ligari, lehen edo primera refen, eta goazkorekin ja martxan jartzeko, kitzen dugun hor nerviosismo puntu hori edo boia hor barrean daukagu, eta hemen etxean gure zaretuen aurrean partidu on bat egiteko eta ligari hasiera on bat emateko. Aurre denboraldian izan dituzue zenbait partidu, zenbait lagun arteko, eta horrek ere, ba, bueno, pixkat taldean neurtzeko balio izan du, baina zuk aipatu duzun bezala, ez? Azkenean urduritasun puntu horrek ligaren hasierak ematen diona, ba, desberdina da, ez? Bai. Meion garrantzitsuena da lanean ondo ibili gerela, taldea, bai, norgeiakoa ibietan, zein hemen entrenatzen, eta hor, maila handia izan da. Eta gero ere, norgeiagoka potentak eduki ditugulako hasieratik, Girondin zen Bordelen jokatu genulako lehen norgeiagoka, gero Real Madrid Castillaren aurka, pasain aste buru hontan txapelketa hori Madrilen ere goi mailako eta gure mailako taldeekin, eta